baixo a música para dar un pequeno bocado, un bocadiño moi moi cativo con respecto a biografía dunha persoa coa que vamos a falar. Vainos a presentar precisamente o noso correspondente na Baixa Limia, Xosé Lameda, pero digo vos así por entre comiñas, non? É licenciado en socioloxía, por un licenciado en antropoloxía, é licenciado en ciencias políticas, doctorado en humanidades por a Universidade da Coruña, experto en sociolaboral, perdón, graduado social por a Universidade de Santiago, máster en recursos humanos, bueno, mellor que nos fale algo máis o noso correspondente na Baixa Limia. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Non sei se me esquecín de algunha parte máis da biografía, pero non fai falta darlle moitos máis, non? Unha moi importante, unha gran persona, ¿eh? Gracias. Ademais do que estamos a dicir, é un gran autor de libros de texto e un gran coach, non? Como se define él, non? E ademais un ponente, un conferenciante extraordinario que nos fixo vibrar fai uns días a todos. Moi ben. Deste falaremos, non? Precisamente temolo ao outro lado do fío telefónico. Moi boas tardes, don Manuel. Boa tarde, como vai todo? Moitas grazas por acompañarnos e perder estes minutiños connosco para non sei, darnos a coñecer varias cousas que propuxo, según me dixo Xosé, nesa conferencia magna, por así decir, que fixo aí na Baixa Limia. Home, un placer estar con a miña xente, para min é un privilexio pois estar aquí e non é perder o tempo, é invertir o tempo. Disfrutamos moito porque Lamela tamén estuvo ali na sala. Agradecelle moito. Sí. Bueno, casi estuvo sin tamén porque por precipitarnos e chegaron de antes, pasamos por aí pola porta. Ay, claro. Sí, tiven a sorte de participar, bueno, de pasar unos minutos, unhas horas con Xosé, con seu familia, con Milagros. A verdade que foi un placer enorme, ademais de degustar gastronómicamente unha cousa que me presentou ali no São Martiño, ¿no? Amigos, claro. Somos malos añadidos. Ya tenemos un secreto, ¿verdad, Manuel? Ahí las naranjas de Hermelo. Esa baixa, ¿no? Sí, que sí, sí. Que eran de Lindoso, pero son de Hermelo. Son de Hermelo. Bueno, pues ahí tuvimos una conferencia extraordinaria. Que además, yo puedo subir o que percibí cuando llegué a la conferencia. Llegué tarde porque a pon por la mañana muy temprano y es que nos madrugamos, pues llegamos así. Ya media película, no me acuerdo cuál era la película que nos puso relajante en una película que nos introducía en materia, ¿no? De esa conferencia dedicada pensamientos emprendedores. E a continuación puxemos todos de pé aí a relajarnos, a facer un pouco eso, non, a estender os brazos, a facer os movimientos de cuello, bueno, todo eso ese. E a continuación veo o corpus da materia que foi de gran aprendizaxe, non? O sea, eu quedei con dúas frases aquí na metida na cabeza para seguir estudiando sobre eles, que son as carencias limitantes e as indefinicións aprendidas. ¿Verdad, Manuel? Sí, eu en realidad estábamos traballando con xente moi nova, o sea, xente do instituto, menos de 15, 16, 12, xaman. Claro, entonces tú figúrate con a maioría, pois había xente tan de idade, esa emprendedores, ¿no? Eu que trato en esta ponencia, outra cinta de película que vos la recomendo é La leyenda de Bader Bansi. Eu poño 5 minutos de esa película que como para un emprendedor é máxico, son 5 minutos que lle ensina a visualizar a meta, que sea clave para un emprendedor saber aonde quer ir. Unha vez que sabe onde quer ir, para que quer ir aí, cando sabemos o para que, pois aparecen os como. Pois hai 10 puntos máis que o diseño, que é pois eso, como ten que ser moi precisa eso onde queremos ir, que ten que ser ética, por suposto, que ten que ser ecolóxica, que ten que ter recursos para ir alí, que ten que diseñar un plan estratégico, que dentro dun marco temporal, que ten que establecer indicadores para fixarse neles si vai pola dirección correcta, e tamén ecuación, rendabilidade, esforzo e adecuado. Foi un trabalho, eu sempre non me gustan as teorías as mínimas, E entonces Lamela sorprendeuse porque pensou cos dous rapaces que saíran que eu xa traballara con eles. Era a primeira vez que os vira. E é unha das cousas que... Un espectáculo, ¿eh? O sea, os dous chavales cando entraen, eu era totalmente, digamos, con unha capacidade, pues estamos falando de superdotados, non? Porque todos os datos que a partir de aí, digamos que son dun tremendo, dunha tremenda capacidade que teñeres que poñer de manifiesto, e eso o viña aprendido de principios, que non se trata de personas extraordinarias. Son personas extraordinarias. Que pasa? Que eles viñan a pasar o día, a pasar o tempo, era unha mañán que non tiñan clase, como teñen agora unha asignatura de emprendemento no instituto, pois foron ali a tal, claro. Eu cando sempre nas miñas ponencias ou cando dou unha masterclass, a persona que lle corresponde que saco, que por exemplo pido voluntarios, ou nunca saco nada forzoso, non hai, pois pido, non? E lle marco a vida. Eu sempre digo que se lle marca a vida, porque vino a Lilamela, co primeiro traballamos os recursos. Os recursos son a clave que a persona encontre os recursos que ten. E o primeiro rapaz quedou un pouco como se trabou un pelín e tal, pero eu deixei non estar ali porque din que era unha persona brillantísima. Entonces o que sai segundo, ten moito terreno adiantado. Entonces eu mandolle construir unha torre. Entonces eles construíen a torre máis alta, pero paran ou se quedan e tal, e de repente se dan conta que poden diseñar estrategias diferentes. Quería la mela, aquel rapaz, como se lle movió o escenario, que era de madeira, el baixouse do escenario e se ir construindo e construir unha torre maravillosa. E o que digo eu, a xente, dice, todos temos moitísimos recursos, que temos que aprender a utilizarlos, aprender a rentabilizar esos recursos que temos. Os meus recursos non son os de la mela, pero la mela ten outros recursos que ten que saberlos utilizar de forma flexible y adaptados a circunstancias, con lo cual ese rapaz tiene un subidón que no te puedes figurar. Otro segundo punto que siempre le digo a gente, que tenemos todos muchas creencias limitantes. Las creencias limitantes nos llevan a indefensión aprendida. Entonces nos pensamos que no podemos hacer cosas, pero nos podemos hacer muchísimas más cosas. Yo siempre que le puse en la melodía fue sorprender. Eu pido ya algo tan sencillo como que enceste unha pelota de tenis nunha papelera. Eles pensan que van poder encestar. É moi complicado, non? Porque eles pensan que van poder encestar de frente. E digo, entonces digo, é diestro ou é zurdo? Son diestros, dice, pero vas tirar cama ao esquerdo. Xa estemos aí, dice, aí eu estou utilizando todos os recursos que teño, ou teño creencias limitantes que me impiden decir que eu non podo tirar cama ao esquerdo. Pero eu ainda yo pido máis difícil, date de volta, ponte de espaldas, tira a cama a esquerda en cesta na papelera, que está a unha distancia pois dos metros que les puxeron. E entonces, cando ese rapaz é capaz de meter a pelota cama a esquerda de espaldas na papelera, o subidón que lle dá, pero bueno, non pode. Esos dous críos que traballaron seguiron diferentes, e eso marca para a vida, porque eles conseguiron dous fitos que nunca pensaron que podían conseguir. E eu sabía que o rapaz que non fixe a torre, pero que o fixen que quedou ali, sabía que era un rapaz que valía. E dei unha pelota máis, e dice, tú podes, tú queres e tú te o mereces. Eso yo digo, yo creo, tío. Bueno, pero creo que unha maestría, porque hai un momento na vida, non solamente nos dá moitísimas instruccións, pero non todas son correctas, e nos pensamos que todo o que nos di a mente é correcta, pero a veces a tua mago é máis sabia que a tua mente, e ese é o que tens que saber. Tu tens que saber parar a mente. Pois eu mí non me deu tempo de traballar pois o que é o proceso oponente ou o que, pero esos dous nenos os metín en flow, non é fluir. E eso era, podía fer con eles, la melo viu, eu podía fer con eles o que quixera, pero con tamén con persoas maiores. Eu quería facer referencia ao tema do balón, que podía pasar aos manuales de excelencia en baloncesto, non? Dos entrenadores, claro, non? Un coach para iso. Tú non precisas ver a canasta, tú podes encestar. O tiro o balón a canasta, ou se o tiras para meterlo dunha vez, rebotalle dentro da cesta e sale fora, non? E o que fixe foi darlle un bote antes para que entrara no segundo bote, de tal forma pero, que entrou. Pero perfecto, polo centro da papelera. Esos son momentos máxicos, ¿eh? E eu eso chamolle flow, fluir, que está moi estudiado. E solamente se consigue cando o reto é alto, a meta consistente e difícil de conseguir, e son capaz de que a persona que o está realizando utilice todas as súas capacidades, todas as súas competencias. No momento que o meto nese canal, esa persona é feliz. Esos nenos, ou personas maiores, pues mira, estuve dando a mesma conferencia na universidade, domingo, eran xa universitarios de último curso, pues esa persona que consigue ese reto, pues consigue un momento de flow muy importante, que eso puede modelar a otro escenario de su vida, ya sea cuando. E esas pautas pues se consiguen pues traballando moito, xuntando moitas. A min cando a xente, cando me, por un lado, cando me dina da miña formación, pues eu digo, no, eu non é que saiba tantas cosas. O que pasa é que eu como psicólogo, a miña formación como psicólogo me ensina a ver as cosas con forma, ou a miña formación como sociólogo me ensina a ver de outra forma, ou a miña formación como antropólogo me ensina a ver de outra forma, ou como politólogo de outra forma. Non quer dicir que sean mellores ou peores, o que che dan son máis ángulos para poder interpretar a realidad. E cando fusionas esas disciplinas, pois podes conseguir esos momentos máximos. Pues esto... Bueno, sabedes que eu falo pouco, eh? Sí, pero por ejemplo, estás falando dos aspectos pues, anecdóticos do tema, non? Pero aí falouse con moita profundidade, ainda recordo aí esas coordenadas do desafío e o talento, onde apareceu o estrés, o flow. Esa é a clave, Eso, e a persona que é capaz de que todos temos esos momentos de flow, hoxe neste programa, Coxil, houve momentos de flow. Sí. E esos momentos de flow se notan. Se nota, non sei por que se nota. Pois ese, cando esa persona ou entrevistador está pondo ese reto alto e a outra persona sabe utilizar todas as súas capacidades, todas as súas competencias. Dame para preguntar unha chea de cousas con respecto ao que estamos a vivir precisamente aquí en Cataluña, non? Ese flow, a ver onde atopábamos e ese traslado de aí para aquí. Bueno, a verdade é que temos pouco tempo, a ver, yo que interesa... Manuel, a forma de ser un especialista, porque eu tiña na miña mão izquierda, porque outro sujeto ao teléfono, de un libriño que dice de Roncesvalles a Compostela, sí, donde libros. Levaba a Pedro, non? O abuelo levaba a Pedro. Pedro, que además coincide con o nome de teu fillo, non? Sí, aparte, bueno, é o meu fillo, en realidad, a persona que fai, que acabo de ter un neto estes días, teño un segundo neto, e é o décimo, Pedro Rivero, que é o meu fillo é Pedro, e o meu segundo neto é Pedro, é o décimo Pedro Rivero do noso linaxe. Linaxe Rivero. Pedro Rivero, pero Pedro Rivero te moro de 2640 o décimo. Carai. Bueno, pois, pues, felicitas. Independencia de Portugal, non? Felicitacións, pois. Sí, estou encantado. Bueno, esto Rivero ven do outro lado, como si. Esto Rivero. Non ven de Portugal logo. Non foron a Portugal, viñeron de volta, pero ven de arriba, ven tiran máis ao norte, Sí. A nosa ascendencia é quizá, bueno, con moitísimas ciudades, xudeu conversa, estuveron no Reino de Aragón. Cando se admitiu o Reino de Aragón, despois botaronos fora, foron ao Reino de Portugal, despois botaronos fora, por eso, a nosa zona hai moitísima xente de orixe xudeu. De orixe xudeu, exactamente, moitísima máis da que pensa. Por suposto, con mellor o señor Lamela, a mellor non xa anda lonxe tamén dai. Do asunto, sí, bueno. sí, claro que sí, hombre, lógicamente a ascendencia nosa galega, por moito que digan, bueno, sí, está, ten moitísimo que ver coa herdanza, non? Sí, eu acabo de descubrir onde tiñan o cementerio, onde viña, que está perdido, pero mira onde foron parar as lápidas, pois a testeiras de pozas, se andan por aí, non vou encontrar a dos meus, porque teño un arqueólogo daquela zona que está traballando moito tema e xa me dixo por dunha persona maior donde estaba a testeira da Castrela de David, por suposto. Claro, pero está aí, o sea, que está aí, é historia da nosa xente que veu, está aí. Bueno, e aí das personas que estuveron aí tamén nese acto, estaba, por exemplo, unha emprendedora que é unha persoa, digamos, moi activa, que está conseguindo promover moita xente por estas serras do Xurés, non? Que é Marta Delgado, verdad? Esa Marta disfrutou unha ponencia como unha nena. Esa Marta disfrutou E unha persona moi activa, ademais, como busca os aspectos culturales en todo, non? Eu estuve xa con ela na Virxe do Xurés, porque leva ali a noite, que padre vale ás 3 da mañá poñera lá un montón de xente, pois para cualquier tema... que ten componente cultural ou astronómico, ou que sea, non? Move todo o mundo por aquí. É unha auténtica dinamitura da contorna. Pero eu estou seguro que dese taller van a sair algún emprendedor máis. É o que precisamos nosa terra, como se nos allí dixen, claro. E cando vos digan que aquí non temos recursos, mirar cantos recursos temos, cantos... Sí. Díganme, temos un recurso tamén moi importante últimamente aquí, apagar fuego, sabes? Pero aí, sabes que pasa, Lamela? Forma parte tamén, no, cando eu era neno, producías un incendio e acudía todo o mundo a apagalo. E agora non dan vido, ou non viñeron, ou cambiou a cultura totalmente, o sea que non sabemos cuidar o noso, pois, por exemplo, eu estou aquí no País Vasco, en Navarra, en todo o País Vasco francés, é moi difícil que aquí vexas un incendio. Que casualidade. Ya vivemos un uso e outro mañá. O sea, tú vas a Francia e é moi difícil que vexen, porque a xente quero deles, saben que como te un gran recurso. Pero non nos demos conta. Pero hai que apagar os incendios, e apagar incendios tamén é igual un gran recurso. Hai algo máis que vos interrumpa, hai algo máis que tamén influye neso dos incendios, que é o feito de que os políticos ou a administración ou alguén que se encarga precisamente de que isto non vaya máis, non escoitan. Non escoitan nin os maiores, nin escoitan aos que, como a ti, Manuel, dades consellos para que as cousas funcionen mellor. Claro, o tema está é que a xente das nosas aldeas son os mellores conservantes do mundo. Pois a mellor é remuneros de alguna forma, incentivos de alguna forma. Como mellor había que empezar por aí, ¿no? Sí. O mellor había que empezar, dice, pois mira, este é o gran recurso que temos aquí, acord e cuidalo por aí. Que pasa? Que eu penso que ao fondo, cando tú miras o que pasa, das traes, te pos arriba, pois a veces dices, se o mesmo pirómano se volve bombero, se o bombero se volve pirómano, aí hai un círculo vicioso, que habría que empezar a cortar. Aí hai un círculo vicioso moi peligroso, dice que non se quere culpar a nadie, pero é que se non hai incendios, a mí non me contrato. Sí. E isto pode pensar incluso alguna empresa de avións de alquiler, Bueno, de todo, é que todo é estado do negocio, entonces despois tú ves tú de que caí de que se crea ese círculo, co cual xa está. Entonces ves que hai que a cantidad de dinheiro que se meten a pagar os lumes, ou mellor en prevenir, pero eso xa está todo estudiado, xa está ou xa hai especies do bosque que sirven de cortafogos, de que pasa? Os plantamos ao loco, ou pinos ou eucaliptos. Oye, habrá que plantar planificado en forma de cuadrícula, con cortafuegos, con algo así, con concienciación. Pero nada, estamos en nos penso que levamos moito tempo camiñando na dirección prohibida e non nos damos conta. E ese é o gran problema. Temos outro problema, coixir. Eu colaboro moito principalmente con a Universidade do Miño, con a Universidade de San Pedro, e temos ali la Mela, sabe, que é dali que vive ali ao lado. A nosa xente, a nosa sociedade, ten asumido que nos, primeiro, que somos superiores aos portugueses e que temos outro nivel cultural, cando é totalmente o contrario. Nos estamos, eu comparo agora a formación dos universitarios portugueses, pero tú non te podes figurar a diferencia que hai con nosos, cuidado, pero pois outro respeto, digo con toda humildade, ali das unha conferencia 300, 400, un respeto, pero que tú non te podes figurar con licencia, que tanto lle agradezco, que unha cosa impresionante, que te van levar, que te van buscar a estación, sí. Que te van a levar, que están mirando se estás cómodo, e que eso non hai dinheiro que o pague. Pero xa os nenos, ali cando entra o profesor dos nenos, os profes están todos dentro. E xa o profesor, expulsan eles. Hai un ritual, hai un respeto. Pisar as aulas daquela universidade, é que impresionante. Dices, xa me gustaría a mí. Cuidadas as instalacións, ué que me levaron as minas que estaban impecables. Pero ali non hai unha rayadura nun banco. Ali está impecable. Sí. Eu me admiro. Podemos aprender moito de Portugal. Moito. Pero eu sempre yo digo, o sabe, estamos ali emprendendo e pai que é para ir. Mirad, hai dúas aldeas arraianas a nós, de las cuales vos poden servir de modelo. Un o Castro Laboreiro e outro Pitoiro de Xunias. Castro Laboreiro. Pero Castro Laboreiro, que é o Castro Laboreiro? O Castro Laboreiro é unha parroquia, como se for unha parroquia de Lobios. Se quisiera ser como Lobios. Sí, sí, sí, sí. A vida que le hay un gran hotel. Os restos de un castelo, una pequeña montaña... En un hay más nada. 4 ou 5 restaurantes que comer de cine, pero despois xa... Eu sempre cando vou quero dormir aí unha noite ou tal. Pois a veces non teño habitación. Claro. No castro propio, pero a 3 kilómetros, a 5 kilómetros. Me saen así de aloxamentos para poderme quedar. Outras veces, desde Zalanova, hasta un trimo, casi non teño onde quedar. Pero quedarte con unhas condicións de unha relación casa, calidad, precio, excepcionales. E os restaurantes, a xente, calma. Entonces, ali, dinamizan os recursos. O Pitos das Segunias. Sí. Como dicía outro, os galegos temos unha gran ventaja, sempre nos queda Portugal, sabes? Sí, sí, sí, sí. Temos esa sorte. Sí, sí. Botas de menos, digo, canto temos que aprender, é que eu me admiro, o sea, que dices tú, pues sí, eu cando vou con unha persona, e non é por nada, pero eu quero quedar, eu vale, vou comer o castro laborio, porque sei que sempre vou a quedar. Como que, por certo, ainda temos unha comida pendiente aí no castro laborio, creo. Sí, que eu, sí, sí, sí. Eu, sí. Temos que ir mira, que vou moito a Portugal e a sitios de Portugal. O bacallao, a broa, como a broa, Fernando. O mellor do mundo, como dicen eles. Sí, señor, sí, señor, sí. Que exquisito, entonces pues y eso regado con un verde, con verdiño do Monzón, ¿no? Hombre, Monzón. Sí, sí. Outra cousa ten que se daría con toda la mela, o servicio. Ah, claro. Muchísimo más ya, profesional. Non te podes figurar, nos dan 20 voltas no servicio. Aparte do servicio, a cantidade, ¿non? Cantidade, a calidade, teno todo, teno la relación todo. Calidad-precio, no, algo no, fuera de sello. Tenemos que empezar por ahí. Eu non quero, sí, non quero dicir cousas, pero eu son de terra de patacas. Así se me pon as patacas cocidas do día ou, sí, do día anterior. Sí. Non fai moito, me levaron a comer a un sitio e as patacas eran do día anterior. Vaya, no, pero, hombre, bueno, pero hombre, pero hombre, vaya, ¿no? Vaya. Después queremos competir. Desde logo, o Lobios aquí é un paraíso gastronómico tamén, pero eu digo unha cousa. Ir a Portugal compensa solo con ir tomar un café, ya queda compensado viaje. É distinto. Sí, es sí, distinto. Sí, sí. Se pon un café hai que, é que non sabemos, o sea, temos que empezar, yeah, porque o servicio é unha profesión. Yeah. E pensamos que non, que servir que así como tirarlle margaritas, sí, saben, sabemos que non, sí, servir é distinto, Sí, sí, a calidad sempre sí. O pan, toda razón. O pan, a panadería que acaban de pôr, que leva xa un usano, no castro laboreiro. Se aquí xeramos ter Ourense, Antrimo ou a Lobios, unha panadería como na cada día desa calidade. Claro que os pastéis, sí. Que bueno, no, os doces son... Pero bueno, que ten profesionalidade, entonces son profesionales. Entonces yo no puedo ir, Eli, Pois pues ali os pastéis de Belén, os doces, as natas. As natas de Belén a mí me gusta máis que as auténticas de Belén. De Belén, sí, sí. Por ser dúas. A mí, que aquelas son extraordinarias. Sí, sí. Pero é calidad, o que eres ubeso... As quixadinhas, sí, además, tamén. Ademais, la Mela xa sabe que a min os doces, vamos, perdenme. Pois, bueno. Eles son mestres nese tema. Sí. Moitísimas cousas temos que aprender con vos dous, con la Mela, coas súas descripcións e contigo, coas grandes, non sei, clases de mestría que nos está dando, non? Sí, sí. Eu digo de falar como Manuel Rivero, e como dice Leiquino neste libriño, dice un recorrido por os valores, habilidades, recursos e actitudes. Sí, sí, sí. Pues quedanos moitísimas cousas que comentaré, como xa temos o contacto, seguro que teremos máis días que a longanizas, como dicía a ti, pois o gallá que poidamos contar coa vosa colaboración en outros momentos. Teremos que despedirvos, posto que temos outras obrigas aquí precisamente as noticias de agora, e despois, bueno, pois convocarvos para outro momento, non? Xosé, ti no, continuas estando aí, farásnos o servicio. Para todo aí, e é un placer. Outra cosa, máis días que organizas, vulgo fomeiro portugués, que se é exquisito. Claro que sí, claro que sí. É queimado un choriñeciño de iso queimado con aguardiente, pois se verás. Queimado, sí, sí, o inferno que lle chaman eles. Falarnos estas horas do chouriciño, que xa es comeza a merenda. Chouriciño da inferno. Bueno, que moitas gracias, que temos que despedirmos, pero que, bueno, leccións como estas sírvenos para aprendernos e para seguirvos apreciando e querendo. Non está moito. aperto moi forte. A mandar un abrazo grande. Gracias. Moitas gracias, gracias, Manuel. Hasta outro momento, José. Estamos en contacto, ¿eh? Veña, despedimos aos nosos contertulios con outro bocadiño de música e de seguida vamos a aquí, cerquiña, en Barcelona estamos agora.